राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामशुभ दास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम सम्वत 2060 तदनुसार 23 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागत भक्त भगवान को रस देने के लिए शरणागति स्वीकार करता है, तो रस देने का तात्पर्य क्या है और किस प्रकार भगवान को रस देता है, कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। भगवान बिना चैन नहीं पड़े, दर्शन बिना रह न जाए, लग गया प्रेम बिहारीशो मन देखा बिना रहो रे न जाए। यो रस बने, जितने भगवान के लिए व्याकुलता होगी इतना ही भगवान रस मिलेगा। कैसे मिले, क्या करूं, कहा जाऊं, किसे पूछूं, दर्द की मारी मन मन डोलू, वो दर्द है, क्या करूं, कैसे जाऊं, इसे भगवान रस मिले। भगवान को सुख कैसे मिले, पितर का भाव के भगवान को आराम कैसे मिले, भगवान को सुख कैसे मिले, भगवान आनंद में कैसे रहे, भगवान को सुख कैसे मिले, वो भाव है भीतर। अपने दुख पाओ, सुख पाओ, कुछ पाओ। वृंदावन में संत थे, उन्हें सुनते गए संत, नमस्कार लिया तो महाराज लाला को आशीर्वाद दे दो, लाला को आशीर्वाद दे दो। भगवान आशीर्वाद, लाला को से आशीर्वाद दे दो, ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी दादी मैं राजू जी ठाकुर कहते हैं श्रावणी आदि जो भगत ने एक दिन सोते थे तो मैं ठाकुर जी मेरे साथ में मारी गोदी में सोया भगवान वर्षा आ रही थी। रात के समय एक बिल्ली बोलती थी, हे बाबा मैं सिंदर नहीं डर लागे बाबा, अरे निशंग बनिया तुम तो प्रहलाद जी के पिता हमारे ध्यान से बालक ने नहीं हुआ था। ऐसे नहीं मैंने ना भाई मैं करूँ रक्षा का डर मत छोटा है बालक है आशीर्वाद दे दो। अब भगवान सुनते हैं आराम कैसे मिले, मारे मारे दशा कुछ सीखो, भगवान सुख कैसे मिले, भगवान आराम कैसे मिले, भगवान सुख मिले। शरणागत हो गया, अब भगवान को सुख कैसे मिले, भगवान हरदम प्रसन्न हुए, हरदम प्रसन्न हुए, कृपा कर रहे। श्रद्धा बढ़ते हाँ लगन हो जाए लगन तो भगवान खुश हो। देखो दो शक्ति है दो भगवान में, एक ऐश्वर्य शक्ति है एक माधुर शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति प्रहलाद जी आदि को सब गए वो ऐश्वर्य शक्ति ऐश्वर्य, एक माधुर शक्ति बिल्ली सुलटर है बिल्ली बुल्ली डर ये माधुर शक्ति है। तो माधुर्य शक्ति में ही ज्यादा रहते भगत। हाँ मधुर मधुर्य है मधुरता इनमें मिठास होते ठाकुर जी ठाकुर जी आए ठाकुर जी कोई तकलीफ नहीं है शेर नहीं लागे बोले। एक जगह बात है एक माए थे वो ठाकुर जी को प्यार करते थे, वो एक भगवान ने बगल में दिलाई तो वह साधारण थे अभी से पैसे हटाने तो पुजारी प्रेमी थे ठाकुर जी के नाम से लगे तो अंगीठी लगाई और लगाई मंत्र से लागे तो फिर दूसरी पोशाक बनाई सी लागे वह मायरी पोशाक पहने अब से तो माई को जब तो नहीं बिना कितनी अंगठी लेगा और कितने में रुद्राज लेगा सी लागे भगवान मेरे पहला ही पोषा अब सही हो रहा है। तो ऐसे भक्त ने ये भाव से ठाकुर जी प्रसन्न कर रहे हैं ठाकुर जी आदि कर रहे हैं मैं कौन सी सेवा करूं जिससे ठाकुर जी राजी रहे हैं अदाल से बढ़िया अब भगवान को खुश कर देंगे भगवान की कृपा विलक्षण है। भगवान कैसे खुश रहे हमारे में बस हमें अपने आप को दुख हो सुख हो बीमारी वो समझो कोई परवाह नहीं हमें दादा को सुख दुखी नहीं मिले खिलौना लावे तरह तरह खिलौना ठाकुर जी छोटे छोटे ठाकुर जी दादी में तो माधुरी शक्ति है ये बहुत मधुर है भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान ही सब तरह से रक्षा करे पूतना जब मर गई तो लाला वो था ही नहीं देखा ही मिले नहीं तो पूतना बहुत सोड़ी बड़ी लंबी लंबी उनकी छाती पर खेल रहे थे अरे उठाया अरे बोले मंत्र पढ़े झाड़ू लगाया ठाकुर जी को घुमा दिया गाय पूछ पकड़ पर गाय गोमूत्र स्नान कर सूत्र पढ़ा वही रक्षा करे वही रक्षा करे अंत में गया तो मेरा नाम उच्चारण रक्षा करे थोड़ा नाम रख रहे तो भगवान ही रक्षा करनी भगवान और सुख कैसे है तत्सुख है सुखित ये मधुर लीला है। मधुर लीला में भर जाए ऐसी शक्ति का ताकत तो ये आ जाए आती नहीं ऐश्वर्य आती जब बाल से मन ऐश्वर्य आसक्ति होती ऐश्वर्य जैसे बाल बाल भोजन करते थे पहले दिन कह दिया कि कल अपने अपने माँ से को भोजन यहाँ बना दे अपने जंगल में भोजन करेंगे सब लाए सब अब कोई नहीं माने कोई कोई बढ़िया चीज लाई कोई घटिया चीज लाई तो घटिया चीज लाई ठाकुर जी दूसरे तुम अकेले ही खाते हो गए दुर्पन्न हाथ से आया हे भगवान जो बढ़िया चीज देख रहे झूठ का झूठ ऐसा है भगवान है तो अरे बसा कहा है बसरा हसा मैं दिया हूँ भगवान का दिल लगा रहे चार लग उठा हाथ में दे लग उठ रहे या उसे गया उसे सड़िया देखा बसा मिल जाएगा बसा दे गया ब्रह्मा जी बसा मिल जाएगा तो मन भाई कि बसरा कहाँ गया आते ही ऐसे शक्ति आ गई वो गए माधु शक्ति में मन भाई बसरा कहाँ दिखता नहीं अपने माधु ले गया ऐसे शक्ति या ऐसे शक्ति माधु शक्ति भगवान ने बिल्कुल अनजान है कहाँ गए कैसे हुआ क्या हुआ तो ये माधुर शक्ति भगवान ने लाड करे को माइयों को तो बंडियों से आवे अब ऐसे बना के आए खुश हो जाए तस्वीर देखा नहीं कौन पकड़े यार माँ मानता नहीं तू है तुम्हारे बोले नहीं माँ सुन रहे पोतरा सुन रहे भैया मारेगी भैया मारेगी हम आदर्शी बिल्कुल कुछ बात नहीं तो इनमें से भगवान को आनंद होता है हाँ माधुरी शक्ति है माधुरी मिठास बहुत इसमें मैं ठाकुर जी नदी में रात है दिन है कैसे रखे हैं गर्मी दिन है पंखो लगाओ ठंडी जगह रखो गर्मा दिन है अंगठी कराओ ये करो भगवान उठाते ऐसे भगवान आदि बहुत है ऐसे सब भूल जा अब भगत ही भूल जाता है भगवान ही भूल जाता है याद ऐसी माधुरी शक्ति में तो भगवान कैसे खुश है कैसे प्रसन्न है ये माधुरी शक्ति बहुत अच्छी लगती है भगवान को ये बात इस बात से बाल भगवान को रखते हुए भगवान को भाव प्यारा है भाव भगवान निरसा करे भगवान को सेवे भगवान का वंदन है रात बिल्ली बोले जो डरे बोलते बिल्ली बोल बिल्ली बोल डरे बाल कहता सामने बिल्ली आ जा तो डर जा तो भगत लोग सेवा करते नाला से और मैं नहीं गया हूं ऐसे दोनों प्रेम में भरे हुए भगत को भी याद नहीं आ ऐसा पड़ा है क्योंकि नृसिंग नृसिंग बदला दिया अब बार बुद्ध नहीं आऊंगा ऐसे भगवान की मातृ शक्ति ऐसी शक्ति ऋतु महाराज भगवान की दृष्टि रहे कि भगत सुखी रहे भगत की दृष्टि रहे कि भगवान खुश रहे अपना सुख नहीं देखना भगवान का सुख देखना भगवान देखे मारा सुख नहीं सुख मारा भगत का सुख हो बात है इस वास्ते ठाकुर जी श्रृंगार करे जो श्रृंगार भगत का जो मन चाहे जो श्रृंगार करे श्रृंगार बहुत बहुत प्यार है भगत को सुख है अरे भगत के वैसे को श्रृंगार ठाकुर जाती है ठाकुर भगवान श्रृंगार करे भगत राजी है तो भगत के अनुसार तो भगवान बने भगत के अनुसार भगवान, भगवान के अनुसार भगत बने, ये सुख मजा है। तो शरणागत होने पर भी शरणागत होना है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य शक्ति शरणागत होता है, माधुर शक्ति अति माधुर शक्ति लाल रक्षा करना, लाल बालक है। एक भाई थे, एक माई थी, कौन गांव में कहे भाई तेरे चाचा है जो खेत दबा दे आ गए, सांडवा गए भाई, तो सांडवा क्या पति शांत हो गया, ठाकुर जी छोटा सा और देवर है जो विचार रहे होंगे, भाभी जी कहीं थी जमीन क्या करी अपने पढ़ लो, देवर है जो आदमियों को लेकर गया तो वाकई में बेटा तुम तो टावर तेरे काका है जो सर जमीन ले दबा ले, तुम तो अच्छा बच्चे में दिया। तो अर्थ ने भाई कह रही बाघ ने बंदूक दबा था, आदमी ने लिया हुए कोई मैं बंदा आ जाओ, तो एक सांड जबरदस्त वो आया मकान मारने लगा। अब सांड के मारे तलवार से लगाए हुए दूसरे, तब वो देवर बोला एक भाभी जी से नाम क्या तेरे शर्मा मेरे मेरे शर्मा ठाकुर जी नाम शर्मा बताओ लाड़ी सब बना दिया तू तो छोटा है तेरे चाचा तो ये दिया तो मेरे पास वो समझ गया देवर भी ये शर्मा का शर्मा है भाभी जी का शर्मा आ गया ठाकुर जी नाम शर्मा ऐसे सेवा करे भगवान सानू में धनबाद से लगे बिंदु से लगे क्या करे भगवान जैसे ऐसे तो ऐसे भाव बढ़े नहीं हो तो भाव बढ़े, जो भाव बढ़ेगा जो भगवान खुश होगा प्रसन्न होगा। तो ऐसी शक्ति बार बताई माँ को नहीं बताई माँ के गोदी में बता गया छोटे बड़े क्या करे ये सांडवे की बात है। तो मानो सेवा करने से भगवान के याद करने से अपने को सुख मिलता है, वो सुख का नहीं करना है किंतु हमें तृप्ति नहीं करनी है, वैसे तो नहीं तृप्ति नहीं और बढ़े जो लोभी के धन बढ़े जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई लाभ वे जो लोभ ज्यादा बढ़े बढ़े इस तरह से भगवान का लोभ बढ़े तो भगवान ही रक्षा करे। भक्ति देवी थोड़ी चीज बहुत भगवान है, अगर चौचा गए करती हो वह दो उठरी बगल बंदी वहां पर आई अब ठीक ऐसे ऐसे हमारे भगवान है। ठाकुर जी बनते भगत के अनुसार और भक्त बनता ठाकुर जी के अनुसार। मानो आप ऐसा बन जाओ संसार आप ही बना आप ऐसा बन जाओ